odată cu tunete și fulgere. Încep știrile Europa FM. Statele Unite se retrag din acordul de la Paris privind schimbările climatice. Decizia a fost luată de președintele Donald Trump, care consideră încălzirea globală o farsă. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Peste 770 de copii au murit din cauza condițiilor din centrele de plasament comuniste. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere procurorilor investigarea cazurilor. Sunt trecute foarte multe cauze de moarte care, atenție, sunt condiții medicale perfect tratabile. Vorbesc aici de malnutriție, pneumonia, otita. Biroul Național al USR a convocat Consiliul Politic al Formațiunii pe 17 iunie, când se va analiza situația creată de demisia președintelui Nicu Șordan. Și Clujul devine de astăzi capitala filmului, începe o nouă ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF. Un prilej foarte bun, practic, pentru un clash din asta, o ciocnire de asta de civilizație între vest, între est, între valorile estului, valorile vestului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Președintele american Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris privind schimbările climatice. Donald Trump a promis alegătorilor că va face acest pas în campania prezidențială de anul trecut. Liderul de la Casa Albă susține că acordul de la Paris este în dezavantajul Statelor Unite, dar este dispus să negocieze un nou acord asupra schimbărilor climatice în termen echitabil pentru America. Potrivit președintelui american, acordul actual nu este destul de dur cu China și India. Therefore, in order to fulfill... Pentru a-mi îndeplini angajamentul solemn de a proteja America și cetățenii săi, Statele Unite se vor retrage din acordul de la Paris, dar încep negocieri fie pentru a reintra în acordul de la Paris, fie o tranzacție într-o totul nouă în baza unor prevederi care să fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii săi, poporul său, contribuabilii săi. Secretarul general al ONU l-a îndemnat recent pe Donald Trump să nu renunțe la acest angajament. Oficialul a subliniat că susținerea acordului de către Statele Unite, cea mai mare economie din lume, este crucială. Reacții după ce Donald Trump a anunțat că retrage Statele Unite din acordul de la Paris, fostul președinte american Barack Obama, cel care și-a pus semnătura pe acest tratat, și-a exprimat speranța că statele, orașele americane și mediul de afaceri vor interveni pentru a proteja planeta în beneficiul generațiilor viitoare. Iar liderii europeni s-au arătat dezamăgiți de decizia Casei Albe. Ne spune mai multe Raluca Hatmanu. Națiunile care rămân în acordul de la Paris vor fi națiunile care vor culege roadele prin crearea de locuri de muncă și dezvoltarea industrială, a declarat Barack Obama chiar în timp ce Donald Trump făcea anunțul. Fostul președinte s-a arătat încrezător că statele americane vor găsi soluții pentru a proteja planeta chiar și în absența leadership-ului. De altfel, câteva ore mai târziu, guvernatorii democrației ai statelor New York, California și Washington au anunțat că formează o alianță pentru climă. În Europa, șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și cancelarul german Angela Merkel s-au arătat dezamăgiți de decizia Casei Albe, în vreme ce comisarul european pentru combaterea schimbărilor climatice a declarat că omenirea se poate baza în continuare pe Europa în a conduce lupta împotriva încălzirii globale. Acordul de la Paris a fost parafat în 2015. Statele lumii s-au angajat atunci că vor lua măsuri pentru a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius în raport cu epoca preindustrială. O creștere a temperaturii peste acest nivel ar agrava dereglările deja înregistrate, precum topirea ghețarilor, creșterea nivelului mărilor și oceanelor și dispariția unor specii de plante și animale. Statul Islamic a revendicat atacul armat produs orele trecute într-un hotel casino din Manila, în Filipine. Autoritățile anunță că au descoperit peste 30 de cadavre în incinta complexului turistic din capitala țării. Inițial, poliția susținea că nimeni nu a fost rănit. Poliția filipineză a anunțat că l-a împușcat pe individul care a deschis focul în complexul hotelier. Ascultați știrile Europa FM. În județul Vâlcea, două familii sunt evacuate la Alunu după ce alte patru au fost nevoite să-și părăsească locuințele în urmă cu 2 săptămâni. Halda de steril a rupt digurile de apărare ridicate de mineri și se îndreaptă amenințător către un drum județean și râul Olteț. Nicoleta Ine transmite. Cele două familii din Alunu aflate în pericol au primit ordin să-și părăsească locuințele. Oamenii își încarcă bunurile în camioane și se duc la rude. Pompieri și mineri ajută la demolarea caselor pentru recuperarea materialelor de construcții. Numărul familiilor evacuate a ajuns la 6. Halda de steril este de neoprit. A distrus 4 gospodării peste 50 de hectare de pădure și terenuri agricole, dar și cele două diguri de apărare la care minerii de la cariera Berbești Alunu au muncit zi și noapte. Acum amenință să rupe drumul județean 605C, care face legătura între județele Vâlcea și Gorj, dar și să blocheze râul Olteț, ceea ce ar duce la inundarea zonei. De aceea, Comitetul pentru Situații de Urgență a cerut sprijinul specialiștilor de la Apele Române, dar și o anchetă ministerială care ar urma să stabilească vinovatul de producerea dezastrului. Și pentru că autoritățile evită să vorbească despre despăgubiri, o asociație non-guvernamentală condusă de către un localnic stabilit în Franța ajută cele 6 familii evacuate să dea statul român în judecată pentru daune materiale. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Traficul pe Valea Oltului va fi îngreunat astăzi. Convoaiele militare NATO care au intrat ieri în România ajung pe Valea Oltului. Destinația finală este Centrul Național de Instruire de la Cincu. Până diseară la 18, coloanele militare se vor deplasa pe ruta București-Pitești, pe A1, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, Valea Oltului, Cincu. Poliția română recomandă șoferilor care se deplasează pe aceste rute să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele agenților. Exercițiul Noble Jump, că este o misiune multinațională cu termen scurt de alarmare, planificat și condus de Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli. A început pe 26 mai și se încheie pe 16 iunie și are loc pe teritoriile naționale ale Greciei, Bulgariei și României. 4.000 de militari din 11 țări aliate participă la antrenamente. De Ziua Internațională a Copilului și la aproape 28 de ani de la Revoluție, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a readus în discuția publică un adevăr dureros. Mai bine de 10.000 de copii din centrele de plasament au fost victime ale perioadei comuniste. Institutul a depus o sesizare penală la Parchetul General privind tratamentele aplicate în căminele spital din Cighid, Păstrăveni și Sighetul Marmației, care au dus la moartea peste 770 de copii. Îl ascultăm pe Lucian Popescu. În orfelinatele de la Cighid, Sighet și Păstrăveni, copiii erau ținuți în mizerie, în frig, umezeală și mucegai, fără hrană și medicamente, dezvăluie Cătălin Constantinescu, consilier juridic în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Nu erau tratați, nici măcar autopsia nu se făcea așa cum ar fi trebuit. După ce mureau, erau duși într-o cameră, acoperiți, venea morga. Practic am sesizat faptul că există cauze de moarte care sunt ori perfect imposibile, cum e cazul anorexii a unei fetițe de 4 ani, doi sunt trecute foarte multe cauze de moarte care, atenție, sunt condiții medicale perfect tratabile, vorbesc aici de malnutriție, pneumonia, otita. Se știe că 771 de copii au murit în centrele de plasament din cauza condițiilor inumane în care erau ținuți. Spre exemplu, în numai 3 ani, într-un singur centru, au murit 138 de copii. În cazul Tidului, practic între 1987 și 26-a 3-a 1990, avem 138 de morți. Au murit din cauze majoritar tratabile. În cele trei cămine avem cei care au murit, 771 de victime confirmate în trei cămine din 26. Vinovat de tragediile din anii 80 ar fi fost sistemul, nu neapărat persoane, se arată în raportul specialiștilor. Documentul mai arată că peste 10.000 de copii din centrele de plasament au fost victime ale perioadei comuniste. La Parchetul General a fost depusă o sesizare penală privind atrocitățile comise în centrele de la Cighit, Păstrăveni și Sighetul Marmației. Potrivit unui raport al organizației Salvați Copiii, România are cel mai ridicat procent de mame cu vârste între 10 și 17 ani din Uniunea Europeană, adică 4,7%. Înregistrăm de asemenea cel mai ridicat număr de decese în rândul copiilor care n-au împlinit 5 ani. Biroul Național al USR a convocat Consiliul Politic al Formațiunii pentru data de 17 iunie, atunci va fi analizată situația creată de demisia președintelui Nicu Șordan. Consiliul poate valida sau invalida decizia Biroului Național care a dus la plecarea lui Nicu Șordan din partid și vă reamintesc, este vorba despre poziționarea USR față de referendumul privind familia. Concret, Nicu Șordan s-a supărat pe colegii săi care au decis să se opună proiectului de modificare a Constituției în sensul schimbării definiției familiei ca uniune între un bărbat și o femeie, nu între soți, așa cum este acum. Simt o datorie pentru oamenii care ne-au votat și pentru că USR-ul a fost votat și de oameni care sprijină acest referendum, câteva sute de mii, și de oameni care nu-l sprijină, este însă un al treilea motiv care ține de onoare. În zecile de întâlniri pe care le-am avut cu oameni, le-am promis că nu o să existe o decizie a partidului care să fie în contradicție cu sentimentele lor intime, importante, identitare. E o chestiune de onoare și asta antrenează demisia mea azi din USR. Din Consiliul Politic fac parte membrii Biroului Național, liderii organizațiilor județene și parlamentarii USR. Nicușor Dan a declarat că în cazul în care un organism de conducere superior Biroului Național va anula decizia de poziționare a formațiunii pe problema familiei, se va întoarce în USR. În caz contrar, va aștepta să apară un partid în care să se regăsească. Jurnaliștii l-au întrebat dacă nu cumva, prin condiția pusă, șantajează Uniunea Salvați România. Îmi pare rău că chestiunea asta se suprapune peste campania electorală a colegilor noștri din câteva orașe din România. Decizia mea a fost comunicată colegilor mei ieri în ședință de birou național și va fi transmisă pe mail filialei sectorului 6 azi. Deci decizia este luată. Dacă se va schimba această decizie, vă veți întoarce în fruntea USR? Da, am spus asta. Este un șantaj la adresa partidului până la urmă? Nu, este o poziție a mea. Să mai spunem că inițiativa privind modificarea definiției familiei a fost adoptată de Camera Deputaților, urmează votul final în Senat, Cameră Decizională. Astăzi începe la Cluj Festivalul de Film Transilvania. TIFF a ajuns la 16-a ediție și continuă să țină pasul cu timpurile. Pentru prima dată în istoria sa, festivalul include o secțiune de realitate virtuală. În formatul obișnuit, rulează peste 240 de filme. Secțiunile consacrate ale TIFF-ului aduc la Cluj lungmetraje premiate în marile festivaluri ale lumii, documentare, dar și filme radicale și cu potențial de controversă. Cele mai multe din competiția oficială acestui an fac parte din ultima categorie. Mihai Chirilo este directorul artistic al festivalului. Mi-asum riscul ca aceste filme să divizeze publicul, pentru că mi se pare că din ce în ce mai mulți cineaști astăzi riscă pentru a-și face vocile auzite. Sigur, cei care o fac la modul găunos nu mă interesează, dar mi se pare că majoritatea filmelor care merg așa pe muchie de cuțit, chiar în majoritatea filmelor din acest an, au ceva de spus dincolo de șocul vizibil pe care îl vor trăi foarte mulți dintre spectatori. Premiați pentru întreaga activitate vor fi anul acesta actorul francez Alain Delon și românca Tora Vasilescu. În onoarea sa va fi proiectat în versiune restaurată filmul De ce trag clopotele mitică de Lucian Bintilie, inspirat de proza lui Caragiale. Face o didină absolut extraordinară, nu se demodează niciodată, nici filmul și nici versiunea lui Bintilie. Este, cred eu, alegerea potrivită pentru a omagia o actriță pe care eu personal o văd foarte vulcanic, Tora Vasilescu. Adică dacă ar fi să izolez o trăsătură a personalității cinematografice, sigur, ea a putut fi și tandră, a putut fi și romantică, a putut fi, dar pentru mine este o personalitate vulcanică. În momentul în care apare într-un film, bubuie filmul, bubuie film, probă de microfon, de pildă. Probă de microfon și așa mai departe. Deci e, cred eu, filmul cel mai potrivit pentru a onora trăsătura definitorie a personalității artistice. Ediția din acest an a TIFF-ului se încheie duminica viitoare pe 11 iunie. Știrile Europa FM la final, vreme caldă și frumoasă astăzi cu maxime între 22 de grade pe litoral și 30 în vestul și sud-vestul țării. După amiază vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină, local în Oltenia, Muntenia, la munte și doar izolat în restul țării. O zi caldă se anunță pentru București cu o maximă de 28-29 de grade. Spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep s-a calificat în turul al treilea al Open-ului Franței. Ea a învins-o cu 6-4, 6-3 pe Tatiana Maria din Germania, jucătoare care i-a pus probleme în primul set. Următoarea adversară a Simonei este rusoaica de 20 de ani, Daria Kasatkina, locul 28 WTA, pe care a învins-o anul trecut la Miami, în unica întâlnire de până acum. Halep a spus după meciul de ieri că se simte bine din toate punctele de vedere și este pregătită să joace chiar și 3 ore. În schimb, Sorana Cârstea, afectată de noi probleme la umărul drept, a fost eliminată de experimentata Carla Suarez Navarro, dar a cedat destul de greu, 7-5, 6-4. Noi proprietarii clubului CFR Cluj vor să readucă echipa în fruntea ligii întâi și negociază cu Dan Petrescu. Gruparea a ieșit din insolvență, iar președintele Iuliu Mureșan spune că Vasile Miriuță nu mai corespunde noilor obiective și că discuțiile cu Petrescu sunt avansate, șansele unui acord fiind de 90%. Liber de contract după ce s-a despărțit de Al Nassr Dubai, tehnicianul a confirmat negocierile cu CFR Cluj la DigiSport și a precizat că nu a fost căutat de FCSB. Campion cu Unirea Urziceni în 2009, Dan Petrescu își dorește să revină în România după ce în ultimii ani a mai activat în Rusia, la Cuban Krasnodar și Dinamo Moscova sau în China, la Jiangsu. Iuliu Mureșan a mai anunțat că CFR Cluj va transfera și jucători de calibru, una dintre ținte fiind, potrivit presei, Constantin Budescu de la Astra, jucător curtat și de Viitorul sau FCSB. Golden State Warriors a câștigat primul meci al finalei NBA cu Cleveland Cavaliers, 113-91. Kevin Durant a fost MVP cu 38 de puncte, 8 recuperări și 8 pase decisive pentru gazde, iar Curry a contribuit cu 28 de puncte, tot atâtea câte a marcat și starul adversarilor, LeBron James. Cele două echipe s-au confruntat și anul trecut în ultimul act, iar Warriors a condus cu 2-0 și 3-1, pentru ca apoi Cavaliers să se reușească o revenire spectaculoasă. Și de această dată, primele două meciuri se joacă la Oakland, al doilea fiind programat luni dimineață, ora României. Da, domne, se pare că revine Dan Petrescu. Foarte tare. De unde revine? Ce mai face el? El revine din Emiratele Arabe Unite. Ah, deci e cu buzunarul plin. Vine de plăcerea la noastră, da. Eu e doar de o brânză proaspătă. Da, ce de la Sibieni, da. Ce aproape. Adevăr, câteodată te mai adoră de casă. A stat săracul și prin țări de-astea. Rusia, China, hai să zici până Emirate, o fi mai drăguț, da. Cât de cât, da. Noi îl așteptăm și la Rapid, este fostul antrenor al Rapidului, a pupat steagul atunci când a venit, e adevărat, eram în Liga 1, dar asta e. Mamă, George Meroare, vezi, miște tale, în trecutul oricărui om găsește o mică... E o traumă. Da. Care om undeva în sufletul lui e un mic rapidist, să știi. Clar, categoric. Uită-te la Vlad. Vlad cred că e mai mare așa. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.